Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Варшава назвала беларускую ацэнку карты паляка абсурдам і кур'ёзам. Першы ў краіне суд за адмову здаць адбіткі пальцаў пачаўся ў Гомелі. 25 гадоў таму абвясцілі перабудову. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добрый вечар. Сёння ў свеце. Камандаванне НАТО прызнала сваю адказнасць за авіаўдар, нанесены па пазіцыях лібійскіх паўстанцаў у раёне гораду Брэга, аднак адмовілася прыносіць выбачэнні. Паводле намесніка камандуючага аперацыі НАТО ў Лібіі контр-адмірала Расела Хардынга, прычынай памылкі была надзвычай дынамічна зменлівая абстаноўка на полі вайсковых дзеянняў. У выніку авіаўдары па бронетэхніцы паўстанцаў, якія вялі бой з войскамі Муамара Кадафі, загінулі прынамсі два чалавекі. Прадстаўнікі лібійскіх паўстанцаў раней прызналі сваю хібу ў інцыдэнце, патлумачыўшы, што іх баец страляў паветра, святкуючы наступ сваіх паплечнікаў, не заўважыўшы, што міма пралятаюць самалёты НАТО. Тым часам прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Эрдаган прапанаваў план дзеянняў па ўсталяванні міру ў Лібіі. Ён заклікаў да вываду лаяльных Кадафі сілаў з гарадоў, якія яны ўзялі ў аблогу, ўсталяванню гуманітарных калідораў і правядзенні шырокіх дэмакратычных рэформаў. Эрдаган заявіў, што гэтыя захады будуць абмяркоўвацца ў Катары на наступным тыдні на паседжанні кантактнай групы, што была створаная для кіраўніцтва міжнароднай аперацыі ў Лібіі. У групу ўваходзяць краіны ў развязу, Злучаныя Штаты і іхныя саюзнікі на Блізкім Усходзе. Прадстаўнікі лібійскай апазіцыі павіталі гэтую прапанову, але працягваюць настойваць, што любая дамоўленасць павінна прадугледжваць адстаўку Муамара Кадафі. Працягваем навіны. У Сырыі тысячы дэманстрантаў узялі сёння ўдзел у антыўрадавых дэманстрацыях па ўсёй краіне з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. Прынамсі 4 чалавекі загінулі ў ходзе антыўрадавых акцыяў пратэсту на поўдні краіны ў горадзе Дэра. Агульная колькасць забітых ацэньваецца на 13 чалавек, параненых на сотні. Міністры фінансаў краіны ў еўразвязу дамовіліся сёння завершыць да сярэдзіны траўня перамовы аб выдзяленні Партугаліі эканамічнага пакету дапамогі, каб запабегчы дэфолту краіны. Напярэдадні Лісабон падаў афіцыйную заяўку па дапамогу ад еўразвязу і міжнароднага валютнага фонду. Аб'ём неабходнага фінансавання ацэньваецца ад 75 да 90 мільярдаў еўра. У Йемене дзясяткі тысяч чалавек пасля пятнічнага малебну выйшлі на дэманстрацыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта краіны Алі Абдулы Салеха. Антыпрэзідэнцкія акцыі прайшлі ў некалькіх гарадах, у тым ліку і ў сталіцы краіны Сане і ў трэцім найбуйнейшым горадзе Йемену Таізе. У той жа час каля 100 тысяч чалавек з усёй краіны накіраваліся ў Сану, каб выказаць падтрымку дзейнаму прэзідэнту. Сёння Алі Абдула Салех адкінуў прапанову аб адстаўцы, якая раней паступіла ад рады супрацоўніцтва арабскіх дзяржаў Персыдскай затокі. Рада заклікала Салеха перадаць уладу віцэ-прэзідэнту Йемену Алі Мухамеду Маджуру. Антыўрадавыя акцыі ў Йемене не спыняюцца ўжо 2 месяцы. Паводле праваабаронцаў, ахвярамі сутыкненняў з паліцыяй сталі больш за 100 чалавек. У Кот-д'Івуары за апошнія суткі былі знойдзеныя парэшткі больш чым сотні чалавек. Мяркуецца, што яны былі забітыя на працягу апошніх некалькіх тыдняў наёмнікамі з Ліберыі. На чыім баку ваявалі наёмнікі, не паведамляецца. Прэсавы сакратар верхоўнага прадстаўніка ААН па правах чалавека паведаміў, што частка людзей была спалена жыўцом. Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціханович. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Дмітрый Вус паведаміў у Свабодзе, што справу супраць яго і Мікалая Статкевіча накіравалі для разгляду ў Ленінскі раённы суд Менску. Дзень пачатку працэсу пакуль што не вызначаны, як і суддзя, што будзе весці справу. Навіны ў справах удзельнікаў плошчы у Алега Груздзіловіча. Нагадаю, экс-кандыдаты на прэзідэнта Мікалай Статкевіч і Дмітрый Вус абвінавачваюцца ў арганізацыі масавых беспарадкаў 19 снежня. Віны сваёй абвінавачаныя не прызнаюць. Паводле Дмітрыя Вуса, разам з імі ў справе фігуруюць яшчэ некалькі актывістаў. Таксама Дмітрый Вус распавёў пра адказ на сваю скаргу на следчага, які вёў ягоную справу. Дмітрый Вус прасіў завесці на следчага крымінальную справу, паколькі лічыць, што той патрабіў доказы супраць яго. Пракуратура, аднак, мяркуе, што падстаў, каб прыцягваць следчага да адказнасці, няма. Думаю, момент две строчки написали по поводу моего заявления на возбуждение дела по следовательному праву. Прокуратура якобы считает достаточно оснований для возбуждения, но по факту проверку не проводили просто. Заявление и жалобы. Нарушают законы. Это вы добивались возбуждения дела против следователя? Да, который клеветой оскорбил меня, там в деле фабриковал материалы, они даже не в прокуратуру не проверяла их, а просто написала в двух предложениях, что достаточно материалов для возбуждения дела. По факту заявления не было проведено, проверки не было ничего. Беззаконием занимается. А это какая прокуратура? Городская? Да. То есть городская прокуратура написала вам, что дело против вас возбудили правильно? Да, никаких фактов, никакого изучения материалов не было. Еще подчас следства в студии Дмитрий Вус поведомил журналистам, что следствие потребует от его оговорить Миколая Статкевича, небы той организовывал массовые беспорядки 19 снежня. Узамен поводля Дмитрия Вуса ему обязали, что в справе он застанется сведком. Дмитрий Вус на это заявил, что не будет оговорить Миколая Статкевича, покольки не бачил того, что потребует следчи. До того ж, Дмитрий Вус, по воле ягоных слов, 19 снежня сошел с площади незалежности ранее, чем начался силовый разгон. У вынику Дмитрию Вусу все ж выставили обвинувачение в организации массовых беспорядков, как и Миколаю Статкевичу. 8 красовика координатор Европейской Беларуси Дмитрий Бондаренко скончил ознаемление со своей криминальной справой. По воле известок, Бондаренко хапило на ознаемление всего двух дён. Тем часом, как некоторые иншие обвинувачные знакомятся со справой по 5 и более дюн. Недавно стало ведомо, что у Дмитрия Бондаренки обострилась хвороба хребетника, и ему тяжко ходить. Как почувается вязень теперь? Жонка Бондаренки Вольга расповела. Не знаю, что со здоровьем, потому что он передал через адвоката, когда вчера знакомился, что как бы ничего нового здоровьем нет. То есть ни хуже, ни лучше. Дмитру Бондаренку догэтуль не дозволяюць прадаваць некаторыя прадукты. Паколькі дыетычныя харчаванні для яго не адмянілі, значыць, лепш не стала, але ён не хоча мяне непакоіць, мяркуе Вольга Бондаренка. Суснавальнік партыі БХД Павел Севярынец працягвае ў турме пісаць раман. Маці вязня кажа, што ёй перадалі ўжо дзве часткі чарнавікоў сынавай кнігі. Але ўзнікла праблема. Звесткі ад маці пра тое, што гэтыя чарнавікі да яе трапілі, да Севярынца не даходзяць. Відаць, турэмная цэнзура працягвае жорстка лімітаваць навіны для Паўла. Я так думаю, што тыя лісты, дзе я пішу, што я іх атрымала, да яго не даходзяць, таму што шмат у якіх лістах нас задае адны і тыя ж пытанні. Казала Тацяна Севярынец. Сёння на сайце «Свабоды» адбылася онлайн-канферэнцыя з Анатолем Лябецькам, старшынём аб'яднанай грамадзянскай партыі. Увечары 6 красавіка Лябецька быў вызвалены з СІЗА КДБ, дзе ён знаходзіўся ад 20 снежня, калі пасля падзеяў на плошчы быў затрыманы ў сваёй кватэры. Падчас выбарчай кампаніі Лябецька быў давераны асобай кандыдата ў прэзідэнта Яраслава Раманчука. Паслухаем адказы на некалькі пытанняў. Ваер Таболін з Менска задае пытанне, якое, забягаючы наперад, скажу, задаюць некалькі ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі і тычыцца яно Фадара Раманчука. Ваер Таболін сфармаваў яго даволі жорстка. Што вы будзеце рабіць з драднікам, з былым кандыдатам у прэзідэнты? Я думаю, што эта кампанія была самая складаная і цяжкая з усіх выбарчых кампаній. Да яе, на пачатку яе, мы ўсе і кандыдаты ў прэзідэнты, і кіраўнікі палітычных структур, і людзі з атачэння кандыдатаў. Мы ўсе былі белыя, пушыстыя, прыгожыя, правільныя. Мы ўсе гаварылі абсалютна правільныя словы. Мы былі мужныя. Усё гэта было. А вот эта выбарчая кампанія, яна да нас ставілася вялікай цаной. І цана гэта таго, што трэба сёння сказаць, што мы не белыя, не пушыстыя, што ў нас у многіх няма сілы волі, што многа было проста прыгожае слова, абалочка, а за якой няма ніякіх дзеянняў. Вот гэта тая выснова, якую я зрабіў. Пытанне, хто здраднік, каго трэба намінаваць зоркай героя, а каго здрадніка, это будзе зроблена крыху пазней. Вот я сёння сустракаўся з вельмі разумным чалавекам, які сказаў: «Анатоль, я цябе вельмі прашу, ты свой першы тыдзень аддай сваім родным і блізкім, аддай добрым справам». А потым займіся тое, што тады будзе непрыемна. Я, відаць, да гэтай парады прыслухаюся, я сустрэнуся з усімі, кожнаму пагляджу ў вочы, а потым я вырашу, каго мне трэба удаліць з маёй тэлефоннай кніжкі, каму я проста пажму руку, каго пападзякую. Гэта будзе абавязкова, але дайце крыху мне часу. Вірусам ненавісці нават на амерыканцы не ўкінулі мяне гэты вірус ненавісці. Хаця там былі такія спробы. Таму я сёння без ненавісці не толькі там для тых, хто побач са мной, але і тых, хто былі недавно ў амерыканцы, і мы былі па розныя бакі жалезных дзвярэй. Адказы Анатолія Лябецькі чытайце на сайце свабода.орг. Больш поўны гукавы запіс прагучыць у суботу. У нядзелю прэм'ера новай перадачы. Вось я адкінуўся, давайте сустракайце. Не раскалуўся я, хоць мне казалі кайся. Новая перадача «Свабода ў турмах», «Жыццё за кратамі», «Парадкі і норавы», «Вязні і адміністрацыя», «Гісторыя турма ў Беларусі», «Як за кратамі захаваць здароўе». Пра ўсё гэта і пра іншае 25 хвілін кожную нядзелю ад 10 красавіка. Паўтор па панядзелка. Канка, багата вязняў у цябе, Амерыка. Прэм'ера новай перадачы ўжо ў гэтую нядзелю. Сёння ў судзе савецкага раёну Гомеля распачаты разгляд адміністрацыйнай справы ў дачыненні да старшыні абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Васіля Палякова за тое, што ён адмовіўся здаць адбіткі пальцаў. Гэта першая падобная справа ў краіне. Падрабязнасці ў Багдана Арлова. У савецкім райаддзеле міліцыі адмову Палякова здаць адбіткі пальцаў кваліфікавалі паводле артыкула 23.4 Кодэксу аб адміністрацыйных правапарушэннях – непадпарадкаванне законнаму распараджэнню альбо патрабаванню службовай асобы. Пра гэта склалі і перадалі ў суд адміністрацыйны пратакол. У РАУС адміністрацыі савецкага раёна, калі мне прапанавалі прайсці дактыласкапію, я адмовіўся, таму што гэта парушае мае правы, гэта зневажае мяне. Ёсць абавязковая дактыласкапія для ваеннаслужачых, але няма прымусовай. Не ведаю, якім чынам потым гэтыя адбіткі мае, якія будуць у базе, будуць выкарыстоўвацца. На судовым паседжанні актывіста ГП папрасіў, каб яму далі азнаёміцца з матэрыяламі справы. Суддзя Галіна Сыцько, якая вяла паседжанне, пачала ўшчуваць Палякова за тое, што ён не азнаёміўся са справай да судовага паседжання. Аднак палітык настойваў, каб яму далі хаця б 10 хвілін на знаёмства са справай. Урэшце суддзя хадайніцтва задаволіла, а заадно і перанесла разгляд адміністрацыйнай справы на 13 красавіка. Пакуль я не сустракаў, каб кагосьці прыцягвалі, я ведаю сітуацыю ў Брэсце з Кісляком. У яго хацелі прымусова ўзяць адбіткі пальцаў, там нават фізічную сілу ўжывалі, але адміністрацыйнай справы пакуль не было. Палітыка ўладаў, каб усіх трымаць у пэўнай каляіне, каб ніхто не меў свайго права, каб кожны адчуваў, што ён адказны і вінаваты перад дзяржавай. Адбіткі пальцаў у ваеннаабавязаных беларускіх мужчын пачалі браць у 2008 годзе пасля выбуху ў Менску на начным канцэрце ў Дзень Рэспублікі. Ці здавалі вы адбіткі пальцаў? Як вы рэагуеце на гэтую працэдуру? Тэлефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Іншыя вашы званкі прагучаць неўзабаве. З вами Радіо Свабода, асноўныя тэмы дня. Польшча ацаніла пастанову Канстытуцыйнага суду Беларусі наконт карты паляка як абсурдную. Варшава заяўляе, што беларускія судовыя ацэнкі не паўплываюць на змест польскага закону. Справу супраць былых кандыдатаў на прэзідэнта Мікалая Статкевіча і Дмітрыя Гуса накіравалі для разгляду ў Ленінскі раённы суд Менску. Дзень пачатку працэсу і суддзя, які будзе весці справу, яшчэ невядомыя. У Гомелі пачаўся першы ў Беларусі суд за адмову здаць адбіткі пальцаў. Да судовай адказнасці прыцягнулі Васіля Палякова, старшыню абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі. Літва мае цвёрды намер не дапусціць пабудову паблізу сваіх межаў атамнай электрастанцыі. Пра гэта сёння заявіў літоўскі міністр замежных справ Аўдронюс Ажубаліс. працягваем праграму. У Польшчы рашэнне Канстытуцыйнага суду Беларусі пра неадпаведнасць некаторых палажэнняў закону аб карце паляка міжнародным нормам ацанілі як абсурднае, назвалі яго чарговым крокам у прапагандысцкай вайне Менску супраць Варшавы. Там таксама выказалі перасцярогу, што беларускія ўлады ўзмоцняць ціск на польскую меншасць. Паведамляе Валер Каліноўскі. Прэсавы сакратар МЗС Польшчы Марцін Басацкі ў сувязі з учарашнім рашэннем Канстытуцыйнага суду Беларусі заявіў, што закон аб карце паляка не накіраваны супраць якой-колечы іншай краіны, і выказаў упэўненасць, што ніякага юрыдычнага ўплыву рашэння Канстытуцыйнага суду мець не будзе. Беларускія оцэны правны напэўна не. Беларускія судовыя ацэнкі не паўплываюць на змест польскага закону. Карта паляка як дзейнічала, так і будзе дзейнічаць. Карта паляка дзяла, так як будзе дзявала. Паводле спадара Басацкага, закон аб карце паляка, які ўступіў у сілу 3 гады таму, перад прыняццем разглядаўся міжнароднымі арганізацыямі, у тым ліку АБСЕ. ОБВЕ оценіла, що нема в польській карті. АБСЕ оцінила, що нема у польській карті нічого, що суперечило б демократичним принципам. Чесності засадами демократичними. Польскія эксперты выказваюць неразуменне самога факту прыняцця падобнага судовага рашэння ў Беларусі. Гаворыць эксперт Цэнтру ўсходніх даследаванняў Каміль Клысінскі з Варшавы. У нас там справны такая дэцызія на то намічне можна. Ніякіх юрыдычных наступстваў такое рашэнне напэўна мець не можа. Гэта сапраўды абсурдная прававая сітуацыя. Суд адной дзяржавы разглядае закон другой дзяржавы на адпаведнасць міжнародным нормам. Мне цяжка ўявіць аналагічную сітуацыю дзе-небудзь на свеце. Такім чынам гэта нішто іншае, як курыёз. Спадар Клысінскі разглядае гэтае рашэнне суду ў Менску як палітычны крок беларускіх уладаў, які ўпісваецца ў іхнія прапагандысцкія дзеянні супраць Польшчы. Гэта адказ на крытыку Польшчы адносна падзеяў, якія мелі месца ў Беларусі пасля 19 снежня. З гэтага пункту гледжання зразумела, што атакаваны крытыкай рэжым бароніцца. Адзіным магчымым наступствам рашэння Канстытуцыйнага суду Беларусі спадар Клысінскі называе магчымасць узмацнення рэпрэсіяў беларускіх уладаў супраць польскай нацыянальнай меншасці і, ў прыватнасці, непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Беларусі. Свежы прыклад такіх рэпрэсіяў – арышт журналіста газеты «Выборчай» Андрэя Пачобута і крымінальная справа, заведзеная супраць яго за абразу Лукашэнкі. За гэтым выпадкам у Польшчы уважліва сочаць, кажа эксперт польскага урадавага цэнтру ўсходніх даследаванняў Каміль Клысінскі. Андрэй Пачобута не раз быў затрыманы, яго дзейнасць. Андрэя Пачобута ўжо не раз арыштоўвалі, ягоная дзейнасць у Беларусі і ў прыватнасці праца ў газеце «Выборчая», ягоныя артыкулы дастаткова крытычныя адносна беларускіх уладаў, і гэта выклікае раздражненне афіцыйнага Менску. Гэта сталая праблема ў польска-беларускіх адносінах, і не толькі пра самога Андрэя тут гаворка, бо праблема нашмат шырэйшая. Польскі эксперт Каміль Клысінскі, тым не меней, не лічыць, што цяперашнія праблемы ў двухбаковых дачыненнях Польшчы і Беларусі немагчыма вырашыць. Улады беларускія знаюць очаківанні Уніі Еўрапейскай. Беларускія улады ведаюць чаканні еўразвязу, а Польшча сябра еўразвязу, і яна ўпісваецца ў такія чаканні. Галоўнае з іх гэта безумоўнае, падкрэслю, безумоўнае вызваленне ўсіх палітычных вязняў. Выкананне такіх чаканняў дазволіць пачаць перамовы пра далейшы дыялог. Сітуацыя тут ясная. Мяркуе польскі эксперт Каміль Клысінскі. У экспертызе свабоды перадача на тэму, ці перарасце валютны крызіс у эканамічны крызіс. Крызісная сітуацыя на валютным рынку негатыўна адбіваецца на эканамічным жыцці. Як ацаніць дзеянні ўлады ў такіх умовах? Чым дрэнна мноства абменных курсаў? Як валютны крызіс уплывае на эканоміку? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, эканаміст Барыс Жаліба і былы старшыня праўлення Нацыянальнага банка Беларусі Станіслав Баданкевіч. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч. Гутарка экспертаў у наступнай паўгадзіне, а мы працягваем эканамічную тэму. У беларускіх банках па-ранейшаму немагчыма свабодна набыць валюту. Гэта значна ускладніла працу дробных прадпрымальнікаў, якія гандлююць на рэчавых рынках. На гэту тэму паведамленні нашых рэгіянальных карэспандэнтаў, якія ў пятніцу наведалі шэраг рынкаў, размаўлялі з гандлярамі і з пакупнікамі. Паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік. Берастейшина. Гандляры на рынках этого региона намагаются продать товар зимового сезона, не подвышаючи ценов. Шмат кто ожидает выручить таким чином гроши и сысти в наступные месяцы у отпочинок. Берастейский предпринимальник Миколай Батяшев лежит, что в вынику ситуации, кая склалася на валютном рынке, в Украине может з'явиться тысячи новых беспрацовных. Многие предпринимальники не здолеют выйти из этой ситуации. Это удар по мелкому бизнесу окончательный, потому что мы уже свой товар, значит, мелкий бизнес покупает, естественно, за валюту. А раз негде купить валюту, значит, это опять сотни тысяч безработных предпринимателей. Жихарка Берастя Мария каже, что на рынку часто гандляры сами просят, каб разлікваўся у долярах. Мы покупали джинсы, куртку, мне лично покупали, и именно просили, чтобы в долларах рассчитывались. На все подросло, все цены, абсолютно все. На продукты, на вещи, да, все подросло, и существенно. Миколай Чернаус, индивидуальный предприниматель с Барановичу, каже, что теперь гандлю практически нема на рынку. И до гэта складана было нечто продавать. Теперь стало просто немагчыма. Торговать дальше или не торговать? Доллар непонятный, потому что некоторые по 4, некоторые по 4,400, некоторые 3,600. Люди сами не знают, что торговать или не торговать. Он и так плохой гандель, а это еще этот доллар подгоняет. Вообще торгов никаких. Витебщина. Бронислав Станкевич поведомляет, что на рынках у регионе ходовые товары уже раскупили, а для обновления ассортименту предпринимательства предпринимальникам не хапая валюты. У гандлевом центре «Веком» частка ралетов зачиненная и предпринимальников на працовных местах нема. Яны стоят у чергах по валюту, коли обменников, тлумачит предпринимальница Ирина Яскевич. От 10 до 12 человек стоят возле каждого этого обменника. И вообще это неприятное зрелище. Я иду сдавать $20, то каждый мне заглядывает в карман, сколько же я буду сдавать. И люди стоят часами. Спадарыня Ирина уваходит у организационную группу по створению профсоюза дробных предпринимальников разом. На ее думку, малый бизнес у этой нестабильной валютной ситуации просто спарализованы. Коли не дать электричности на завод, то станки працевать не будут. Так и предпринимальники працевать не могут, бо нема на что закупить шарговую партию товару, каже Ирина Яскевич. Наступил момент, когда товар ходовой вымывается и возникает необходимость пополнить товар. Вот нету возможности официально в банке купить российские рубли, либо доллары США. Мы считаем, что наступило время обратить на себя внимание и сказать нашему правительству, что мы свою хозяйственную деятельность сейчас не можем вести в рамках законодательства. Могилевщина. Як и где купить валюту для закупа нового товара? С таким клопотом живут гандляры могилевских речевых рынков, удокладняя Андрей Белогубов. На одном из самых буйных рынков Могилева, могилевским, гандляры отзначают падение покупницкой активности. Гандляр сантехникой заявляет, что в опошние два месяца не доличивается до 30% выручки. В белорусских рублях вроде бы ничего, а перевести это в долларовый эквивалент на меньше. Везде сейчас трудности. Многие предприниматели берут на фирмах. Цены у них здорово растут, соответственно, и в розницу тоже меньше не будут. Пока не будет установлен курс нормальный, не будет ничего. Курс на рынку, он який? Неофицийный. 3800. Скоро уже и 4, может быть. Подобные проблемы и у гандлера газовым обсталеванием. Даже те, которые люди газифицируются, все равно они задумываются. Им проще брать кредит какой-то, чем за наличные деньги оплачиваться. Неизвестно, какие цены вообще ожидают в будущем. Неподалек от гандлера газовым обсталеванием развернулся ягонный коллега с пленкой для парня. Ажиотажу вокруг ягонного сезонного товару нема. Покупники цікавятся ценой и сыходят. Дорого, кажут. Сам гандляр тлумачит, что пленку привез из России. Теперь проблемы, як набыть российскую валюту. Вось и доводится крыху накручивать. Я продам за белорусские. У меня будут белорусские. На российские деньги я не могу купить. Как мне купить товар? У гандляра с кабяными вырабами. Той же клопот. Ранее покупники грудились каля мяне. Теперь на шурупах и цвиках люди так само экономят. А мои гуртовики тем часом уздымают цены. Жартов отзначает гандляр. Фирма не отпускает товар, они придерживают. Они не знают курс до конца. Никто не знает. 3800, 3600, 3400, кто как. Гроши, цены и настрой на рынках. У репортажах корреспондентов «Свободы». Ну а зараз слово нашим слухачам. Ваши звонки. Вот теперь у магазинах люди, у тем лику и лукашисты, обураются. Цены, мовляв, растуть, як на дрожжах. А на моё питання, хто в гэна виноваты, отказываюць, что виновата Россия, Китай да Америка. А я им тоді кажу, дык что вы, усё верите гэнаму лукавому, что ён там по БТ вам скаже. Неужо у вас своих мозгов нема? Полоцк, Владимир. У нас в Белоруссии хвалятся ПБТ, Лукашенко, что мы такие уже процветаем, что на душе мы СНГ. И як так может быть, коли навод не набудешь 10 долларов у обменниках, а поесть у любую краину СНГ, там купишь сколько хочешь долларов. Вот такая экономика у нас. И все только хвалятся и вешают лапшу на уши. Сегодня я обращаюсь к Александру Григорьевичу. Я недоволен. Я его избирал некоторыми его действиями. Теперь, значит, поляки что-то там сочиняют с какими-то картами. Александр Григорьевич, на кой лях вам связываться с этими картами? Пусть какие угодно карты делают, их дело. Но если они становятся пятой колонной из этих карт, значит, соответствующие выводы, те, которые не стали пятой колонной поляки, значит, и с работой решать надо нормально, и с жильем, и так далее. А здесь, по стенке же, как каукается, так и откликается. Вот и все. Зачем вам это надо? Давайте пусть евреи карты установят. На кой черт вам это нужно влезать? Что, больше делать нечего? Ну, и решения какие-то принимают там на Верховном. Что это дает? Плюйте вы на это дело, делом занимайтесь. Конституционный суд при президенте нарешті сказав мучить своє перше слово. До того ж пустое слово. Карта поляка потрібна. У мене білоруса, соотчинники 9-й больниці Мінська, подрезали печень і продали за межу трансплантологам. Подрезали печень, порезали паспорт. Це закон. Але документ особи без громадянства мені не видають, що створює тяжкості для моєго поховання свояками. Гроші я оставляю для розпошлини. Ось ситуація на моїм базарі. Две кабеты отдела по громадянству, майор и старший лейтенант, у цивильным, ходят по базару, а я сел на хвост, и тыкают пальцем. Ты приди на регистрацию, ты приди на регистрацию. Я спытал знакомого азербайджанца, платите? Он кивнул головой, а потом поправился. Нет, подарки. Добрый день, поважаная свобода. Дозволь повиншовать Анатолия Лебедьку с вызволением и пожидать ему усього самого лепшого, самого головного здоров'я. Это перше. И другое. Задать такое питання. Не только Лебедько, а усім демократичним лідерам. Неужо нельга взять гэти мільйон, два долари, допустить это саме, да каб зробить суд над самым головным нашим суддем, то ну всех судит, да судит. С повагой вас слухать с Могилёву. Телефон для связи у Минску 266-39-52. Шмат што ў нашым жыцці не так адбываецца, бо не так называецца, а калі на белае доўга казаць чорнае, урэшце пачнеш у гэта верыць. У новай перадачы «Радыё Свабода» словы наш аўтар Сергей Дубавец абяцае раскрываць сэнс непраўдзіва ўжываных найменняў. Сёння Сергей Дубавец пра слова «перастройка». Минуло 25 годов с того момента, как Михаил Горбачев упершиню ужил это слово, которое стало назвой целой эпохи и одночасово яскравым прикладом неотповедного словоуживания и подмены понятков. То, что белорусские газеты 8 красовика 1986 года одразу переклали как «перабудова», насамрэч оказалася не трансфармацыяй савецкай імперыі, а яе распадам і канцом камуністычнай улады. Вынік у кожным разе станоўчы, хоць і не той. Калі ж мець на ўвазе, што прамовіў Гарбачоў гэтае слова, выступаючы перад рабочымі аўтазавода ў Тальяці, дык атрымаецца, што ніякай перабудовы не было ўвогуле. Рабіць машыны расейцы так і не навучыліся. И у Беларуси на некалькі гадоў закранутай союзными вятрами перамен урэшце шмат што вернулася у даперабудовачныя часы. Той самый аўтарытарызм и цензура, тыя ж калгасы и КГБ. Калі верыць у магію слова, у тое, што трэба называць рэчы сваімі імёнамі, і як карабель назавеш, так ён і паплыве, міжволі падумаеш, што наша задоўжаная не перабудова ад таго, што не так названая. А як было трэба? Магчыма, так, як ва ўсім нармальным свеце, дзе гарбачоўскую перестройку не перакладалі з расейскай, бо ніякая яна не перабудова, а так і называлі як з'яву арыгінальную і фенаменальную. Перестройка ці перастройка па-беларуску. Сергей Дубавец і яго новая перадача «Словы». Ну, а ў наступнай гадзіне мы згадаем пра тое, як успрынялі абвешчаную 25 гадоў таму перабудову ў Беларусі. Вось як згадвае пра сваё ўспрыняцце тагачаснага Гарбачова Вячаслаў Кебіч. Первый раз я в жизни видел человека, который читает без бумажек. Во-вторых, он начал говорить обычным человеческим языком. И учитывая, что уже так это все до сих пор надоело, что я думал, ну вот, придет свободный ветер, и все, нам жить станет интереснее и веселее. А оказалось, что это пришел человек, которого задача развалить Советский Союз. Вот и все. Перебудова 25 годов тому и цапер. Слухайте у наступной године эфиру. З вами Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Польшча ацаніла пастанову Канстытуцыйнага суду Беларусі наконт карты паляка як абсурдную. Варшава заяўляе, што беларускія судовыя ацэнкі не паўплываюць на змест польскага закону. Справу супраць былых кандыдатаў на прэзідэнта Мікалая Статкевіча і Дмітрыя Вуса накіравалі для разгляду ў Ленінскі раённы суд Менску. Дзень пачатку працэсу і суддзя, які будзе весці справу, яшчэ невядомыя. У Гомелі пачаўся першы ў Беларусі суд за адмову здаць адбіткі пальцаў. Да судовай адказнасці прыцягнулі Васіля Палякова, старшыню абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі. Літва мае цвёрды намер не дапусціць пабудову паблізу сваіх межаў атамнай электрастанцыі. Пра гэта сёння заявіў літоўскі міністр замежных справаў Аўдронюс Ажубаліс. На хвалі Радыё Свабода, з вамі Валер Карбалевіч. У эфіры экспертыза свабоды на тэму «Ці перарасце валютны крызіс у эканамічны крызіс». Крызісная сітуацыя на валютным рынку негатыўна адбіваецца на эканамічным жыцці. Як ацаніць дзеянні ўлады ў такіх умовах? Чым дрэнна мноства абменных курсаў? Як валютны крызіс уплывае на эканоміку? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканаміст Барыс Жаліба і былы старшыня праўлення Нацыянальнага банка Беларусі Станіслав Баганкевіч. Валютны крызіс у краіне абастраецца. Не толькі нацыянальны банк не выдзяляе валюту з рэзерваў, але і камерцыйныя банкі не прадаюць валюту. Як ацаніць у гэтых умовах дзеянні ўладаў? Здаецца, нацыянальны банк і ўрад занялі пазіцыю староннага назіральніка. Лукашэнка абвінаваціў у валютным крызісе грамадзян, якія хочуць купіць іншамаркі. Наколькі адэкватны сітуацыі дзеянні ўладаў? Спадар Жаліба. Зараз на наших вачах складаецца вельмі сур'ёзная сітуацыя ў эканоміцы. Абвастрэнне дэфіцыту, па-першае, прыводзіць да паралічу сектара эканомікі, якія абслугоўваюць імпарт. Прадпрыемцы-імпартёры не могуць набыць нармальную валюту, яны не могуць ўвогуле рабіць сваю справу. І мы назіраем уже павышэнне цэн на шэраг імпартных тавараў. Мы бачым таксама, што па афіцыйнаму курсу Нацыянальнага банка нармальную валюту не могуць набыць і насельніцтва. Далі мы бачым, што ёсць масавы увод валюты з банкаўскіх депазітаў укладчыкамі, як юрыдычнымі асобамі і асабліва насельніцтвам, фізічнымі асобамі. Гэта пагражае аставіць банкі без ресурсаў і менавіта без валютных ресурсаў. Банкі абмежавалі выдачу крэдытаў насельніцтву нават рублёвых, каб пазбегнуць новы ціск на валютныя рэзервы Нацбанка з боку насельніцтва. Банкі не выдаюць дают и валютные кредиты экспортерам, и по сутности гандель на бирже так само парализован, и он ведется не на рыночных умовах, а набыл таки размерковальный характер. Можно протягивать и далей. Подражали бы. А вот деяния уладов, как можно прокомментовать их? Насколько они правильные? Национального банка, Ураду? Эти деяния в основном помылковые. Меры, не совсем продуманные с боку Национального банка, по сути, наносят великий ущерб нашей экономике. Что треба было сделать в такой ситуации? Вот все ж таки, как уже час показывает, треба было погодиться с пропонованной МВФ и сделать девальвацию белорусского рубля. Ну, мабуть, сделать ее не разово, как не выкликать панику, но такими поскоренными кроками и позбегнуть множество курсов белорусского рубля, якое мы назираем. Я разумею, что Нацбанк пытался не экстримать девальвацию, утримать ее штучным способом, что мы назираем. Но поглядите, что из этого вышло. Вышло то, что мы фактично эту девальвацию отримали панику, якой боялся Нацбанк. И зараз идет массовый съем валютных вкладов, дотерминовый. И все те негативные наступства, яких хотел позбегнуть Нацбанк, и они наступили. Ну и то, что тут урад, я сказал бы, безденежие. Примера я на угу, а мало что не слышу. Есть только заявы ответной ситуации с боку вице-премьера Румаса. Мы просто назираем, как мечется Нацбанк в один бок, в другой бок, и отрымливается все горше и горше. Господар Братанкевич, как вы оцениваете деяния экономичных уладов, политичных уладов у такой критичный момент на валютном рынке? Я считаю, что самый большой недостаток в действиях правительства – это то, что правительство, президент, Национальный банк не признали публично наличие жесткого валютного экономического кризиса и неэффективности этой вот модели административного хозяйствования. Какие-то меры делаются в правильном направлении, но как-то бессистемно и без четкого такого объяснения народу, что они делают. Скажем, они запросили кредиты в России и в Евразес там на 3 миллиарда. Это, безусловно, шаги нужные в этой ситуации. Президент заявил, что надо сократить дефицит бюджета с 3 до 1.5%. Тоже, видимо, заявление правильное, но более четко следовало бы сказать, что, допустим, государство вынуждено сократить бюджетное финансирование инвестиций определенных, не производственной сферы прежде всего, сократить или заморозить зарплату чиновникам и прежде всего самому правительству, министрам, вертикали, которые довели экономику до такой ситуации. Этого не было сделано. Национальный банк кое-что тоже делал в правильном направлении. Он повысил ставку рефинансирования до 12%, 10,5%. Это шаг в верном направлении, но это явно недостаточный шаг. Сегодня эта ставка должна быть уже не ниже 15%, потому что сама инфляция в годовом исчислении повышает 13%. Национальный банк повысил обязательно резервы у себя там внутренние до 9%, 6%. Это тоже шаг в правильном направлении. Но я все время подчеркиваю, что наше правительство не подотчетно перед народом, поэтому в комплексе не сообщает народу, что оно думает, что все это плохо. И самое главное, Национальный банк не объявляет, что экономика наша весьма импортоемкая, от 65 до 70% доля импорта в валовом продукте. И поэтому наличие цивилизованного валютного рынка – это очень необходимый такой элемент. И он может повести к плохим последствиям в целом для всей экономики. Мы вернемся до программы после короткой обвестки. Звонок на свободу. У любой час дня и ночи. Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины. Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите. Запись закончена. Ваши звонки гучат в эфире что дня. А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь. 266-39-52. Вы слушаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Теперь Россия валютный кризис, о экономичный кризис». Де-факто у країні склалося мноство обмінних курсів білоруського рубля. Фактично, Білорусь вернулася у нечим у 1990-е годи. Розтлумачте, чим дренна така ситуація для економіки? Чому мноство валютних курсів – це дренна? Сподорожали б. Мы уже такой опыт негативный имели в 90-е годы. Экономика выглядит, ну, как кривое люстерко. Потому что есть же и бухгалтерские процессы переключения валюты по официальному курсу в рубли и наоборот переключения рублей в разные сусветные валюты. И по каким курсам перелишивать? Если перелишивать по официальному курсу, он уже не отповедает реали, он истотно занижен. Если перелишивать по курсу, який існує рынку, он больше реальный, от 3600, 3800 и далее. Это иншая справа. А як працуе рынки для населения, типа Ждановича альбо стадион Динамо, там инший курс. Это вносит в экономику беспорядок. Все перемешивается, искажая истотную ситуацию. Положение справ у предприемства немовшимо вызначить у реальных координатах. Это сумятица и так далее, то, что было в 90-е годы. А кроме Шкоды, это ничего не принесет, и треба от этой ситуации уходить, як мога хочей. Господар Богданкевич, а на вашу думку, чим дренна ситуация, коли Украине множество обменных курсов? Это дезорганизация всего рынка, это ухудшение инвестиционного имиджа страны, это разрушение прежде всего малого бизнеса, потому что он в первую очередь не сможет приобрести в нормальных условиях при цивилизованном рынке валюту для расчетов с сырьем, с материалами, с комплектующими и так далее. Это хуже нельзя придумать, чем то, что делается сейчас. Это, безусловно, негативно отразится на всей экономике. И кроме того, это ведет к появлению коррупции, появлению черного рынка, это обесценение нашей валюты на российском рынке, на российских банках и так далее. Нельзя было допускать разрушение такого достижения, которое было реальностью у нас. Это создание цивилизованного денежно-валютного рынка. Господар Жаліба, ось ви вже почали казати про наступстви для економіки ось гэтага валютного кризису. Хочу задати таке питання. Тоє, що відбувається тепер, гэта ще тільки валютний кризис, чи гэта вже повномасштабний економічний кризис? Чи веде гэта до узмацнення адміністративних методів керування? І увогуле, чи відчуває вже сьогодні кризис простий обиватель, якому валюта не потрібна, бо він не займається бізнесом, не їздить за межу? Господар Жаліба. Треба означить, что наша экономика, она уже давно находится в таком перманентном кризисе. Мы живем не по сроткам. У нас растут сальдо негативное гандлевого баланса, которое уже выросло 9 миллиардов по товарах долларов. Сегодня этот перманентный кризис вошел в шаговую стадию обострения. Это тычется, конечно, не только валютного рынка, это тычется всей экономики. Это будет заповоливать темпы развития нашей экономики. Это заповоливая и навод парализуя валютный сектор. Працей імпортерів, як я казав, це буде відбиватися і на житті простих білорусів. Поки що, коли люди лишні гроші не мають, вони не імкнуться набути валюту, як би не тичиться це. Але це не так, тому що, як ми бачимо, наступство такої девальвації, яка вже відбилася, це буде підскок інфляції. І вона вже підскокує. Білстат дав, як тут сказав мій колега, 13%. Треба підвищати ставку фінансування, а це значить будуть дорогі рублеві кредити. А это погоршая умову, яких працует предприемство. Это вылится в дальнейшее снижение реальной зарплаты. Но вот если мы и отримаем российские кредиты, до конца года нет, мы перебьемся. А что робить далее? В наступном году нам внешние пазыки отдавать. В наступном году эти долги уже будут на миллиарды лечиться. Задаешься питанием, откуда держава возьми грош? И за кот чего она будет отдавать эти долги, если ситуация истотная с нашим экспортом там не изменится? Что мы будем робить далее, если сегодня мы масштабно долги не вертаем, такие бегущие, и мы не можем завести валютные концы с концами. Думаю, что ситуация будет погашаться. Господар Богданкевич, а вы, как лечите, ци перерос уже валютный кризис, у экономичный кризис? Какие уплывы на экономику оказывает эта ситуация на валютном рынке? И вовгуле, ци отчувая этот кризис уже не только профессор экономики, а и просто обыватель, який не мая валюты? Я думаю, что социальные последствия этого кризиса, который продолжается, но только вступил в новый этап, будут весьма большие. Для того, чтобы сегодня оздоровить экономику, необходимы энергичные меры со стороны правительства. Нужно признание кризиса, нужна девальвация не менее чем на 20%. Нужны получение инвестиций на 6 с лишним миллиардов в этом году. Нужны внешние займы, нужно ужесточение кредитной и бюджетной политики, сокращение бюджетных расходов. Может быть, надо пойти на установление лимита кредитования для некоторых государственных проектов, потому что они ведут к росту пустой денежной массы. Нужно дальнейшее увеличение ставки рефинансирования. Все это, безусловно, не может не приводить к улучшению уровня жизни. Но оздоровление экономики требует принятия непопулярных и быстрых мер. Надо признать, что та модель, по которой развивалась эта экономика, крайне неэффективная, и надо публично от нее отказаться. Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Теперь растет валютный кризис, о экономичный кризис». У передачи удельничали экономист Борис Жалиба и был старшиня правления Национального банка Беларуси Станислав Ваданкевич. Вел передачу Валер Карбович. Свобода.моби. Теперь наш сайт у новой версии для мобильных телефонов. Адрес латинкой свобода.моби. Знайди свободу у телефоне. Свобода.моби. Свобода, якая завсёды с тобой. З вами Радіо Свабода, асноўныя тэмы дня. Польшча ацаніла пастанову Канстытуцыйнага суду Беларусі наконт карты паляка як абсурдную. Варшава заяўляе, што беларускія судовыя ацэнкі не паўплываюць на змест польскага закону. Справу супраць былых кандыдатаў на прэзідэнта Мікалая Статкевіча і Дмітрыя Гуса накіравалі для разгляду ў Ленінскі раённы суд Менску. Дзень пачатку працэсу і суддзя, які будзе весці справу, яшчэ невядомыя. У Гомелі пачаўся першы ў Беларусі суд за адмову здаць адбіткі пальцаў. Да судовай адказнасці прыцягнулі Васіля Палякова, старшыню абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі. Літва мае цвёрды намер не дапусціць пабудову паблізу сваіх межаў атамнай электрастанцыі. Пра гэта сёння заявіў літоўскі міністр замежных справаў Аўдроніус Ажубаліс. Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі Александра Дынько. У эфіры праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». 20 гадоў таму, 25 жніўня 1991 году, Беларусь здабыла незалежнасць. За дакументам, які стаў падмуркам нашай свабоды, лёсы людзей. Сваім жыццём яны пісалі гісторыю. Верылі і змагаліся, любілі і ненавідзілі. А ў спадчыну дзецям пакінулі цэлую краіну. Як склаліся лёсы тых, хто зрабіў Беларусь незалежнай? Як ацэньваюць зробленыя іх дзеці? Пра гэта ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Штотыдзень у эфіры і на сайце «Радыё Свабода». Гісторыя 11-я «Хадыкі». Галава гэтай сям'і і прозвішча Юры Вікторавіч Хадыка мае не толькі паважаны ўзрост, але і роўна паважаныя грамадскія і палітычныя заслугі. Прафесар, адзін з лідараў Беларускага народнага фронту, удзельнік палітычнай галадоўкі 1996 году, ён адыграў значную ролю ў тыя жнівеньскія дні, калі ў Менску адстойвалі беларускую незалежнасць. Аднак дзейнасць Юрыя Вікторавіча пачалася нашмат раней за 91 год і аказала непасрэдны ўплыў не толькі на грамадска-палітычную сітуацыю, але і на лёс і прафесію двух ягоных сыноў – Алексея і Канстанціна. Юры, Алексей і Канстанцін Хадыкі – героі нашай сённяшняй праграмы. Старэйшы сын Юрыя Хадыкі, Алексей, журналіст, мастацтвазнаўца, рэдактар часопіса «Спадчына». Малодшы Канстанцін у размове вызначыў сябе выключна праз прыналежнасць да сям'і Хадыкаў і мае на гэта вельмі важкія аргументы. Ён бацька трох з чатырох унукаў Юрыя Хадыкі. Канстанцін Хадыка. У мяне на дадзены момант дзве дзяўчынкі і хлопчык. Амаль 6, амаль 3,5 і 2 тыдні. Назвалі Адэлі. Выявіўшы, што сям'я Хадыкаў ужо забяспечыла сабе такі грунтоўны працяг у выглядзе чатырох унукаў, мы вярнуліся да з'явы, якую сам Юры Вікторавіч называе сваім самым дарагім дзіцём. створанаму ім музею старажытнай культуры і мастацтва, гаворыць Юрый Хадыка. У сваім жыцці я займаўся трьмя рэчамі дастаткова плотна. Спачатку фізікай, потом, дзякуючы таму, што я працаваў на ВПК, быў пад маскоўскай абаронай, я пачуваўся тут довольно свабодна. Я вот прымаў актыўны ўдзел у пошуку экспанатаў і стварэнні музея старажытна-беларускай культуры. Это самае дарагое маё, так сказаць, дзецішча. Яно практычна было закончана ў 79-м годзе, калі музей адкрылі. Плёша ездзіў, ён ездзіл са мной нават недзе 75-го года. Так што ён это з дзяцінства бачыў той жахлівы стан, у якім находзілася наша культурная спадчына. Алексей Хадыка. Я з 74-го года ў гэтых экспедыцыях, это был для мяне дастаткова натуральным працэсам, тым больш што большыня сяброў натуральным чынам далучалася, таму што для іншых музей было зачынена, для маіх сяброў ён быў адчынены. Хаця разуменне таго, што гэта з'ява унікальна, безумоўна было, яно і дагэтуль застаецца. Это неверагодно, зараз тяжко поверить, но у час был такой, что у нас не было конкурентов. Мы собирали то, что валялось, и собирали с сенсом. Наша экспозиция тем отрознивается от экспозиции Национального музея, что там выставлены не хорошенькие образы на дошках, а разные образы и на дошках, и на полотне, и построены по тому, как это в часе развивалось это мастерство. И оно открывает абсолютно неверогодную прыгажосць беларускага сакральнага мастацтва. Была выдатная калекцыя слайдаў. І звычайна адбываліся пасиделкі нават проста дома, не ў музеі. Прыходзілі людзі, глядзелі гэтыя абразы, разважалі. Часцей з лекцыямі выступаў бацька. Ён увогуле добра апавядае, жыва вельмі, таму зацікаўліваў багата каго. І ў музей хадзіць не трэба было. Музей па-першае адчыніўся ў 79-м годзе, калі я быў ўжо ў 9-м класе. Потым я паехаў вучыцца. Ну, то есть я трапіў у музей, калі я прыехаў з вучобы ў 86-м годзе. Да, тады я ўжо жыў у музеі, таму што я там працаваў. Алексей Хадыка вярнуўся працаваць у музей бацькі, скончыўшы маскоўскі універсітэт. У пэўным сэнсе ягоныя вяртанні і далейшая праца ў акадэміі навук, праграме «Народны універсітэт» і часопісе «Спадчына» падрыхтаваныя маральнымі прынцыпамі, закладзенымі ў дзяцінстве бацькам. Здаецца, што і палітычныя абставіны культурнай актыўнасці ў савецкай дзяржаве не былі сакрэтам ані для старэйшага, ані для малодшага пакалення Хадыкаў. Гаворыць Юрый Хадыка. Мы былі вельмі і вельмі асцярожныя, абачлівыя. У экспедыцыі мы ездзілі толькі з афіцыйнага дазволу, акутаныя гэтымі самымі даведкамі, што гэта акадэмічная экспедыцыя для папаўнення там ведаў пра тое, тое, тое. Справаздачу мы рабілі толькі перад парткомам акадэміі наук. А як звычайна, для парткома патрэбна толькі фармальная справаздача. Вот калі высветлілася, што прыязджае камісія па праверкі ідэалагічнай работы Компартии БССР, нашу коллекцию одразу ж отдали. До этого нам президент Академии давал помешкание, мы там обвешали все стены, значит, образами, скульптура стояла, а потом все это было вычищено, и покои стояли пустые. Но это было на угло пошнее гонение национализм. Тогда 8 человек с Академии зволили, у тым ліку Зенона Станиславовича Пазняка. Алексей Хадыка у гады вучобы у Московском университете был сябрам белорусского землятства. Аднойчы іду і каля ліфта, унізе ў нас там такі бягучыя аб'явы вешалі, вісіць аб'ява. Я, Ларыса Грыбок, ствараю беларускае зямляцтва. Сабралася чалавек 30. У выніку гэта скончылася тым, што мы, па-першае, папрывозілі бібліятэку беларускую, зрабілі, наверное, было ў маім пакоі нават з картатэкай. Мы хадзілі на канцэрты беларускія, але потым Ларыса Грыбок, ініцыятар, выклікалі, КДБ натуральна сказалі, ну ты ж юрыст, ты ж разумееш. Не хочаш забарону прафесію мець. Ужо было дамоўлена, што мы кажам да 60-годзя СССР, а паралельна тады прыкладна ўзнікла казахская, кіргійская, і ніякі зава. Сказалі, вот ім можна, а беларусам нельга. Ну, мы, канешне, працавалі, сустракаліся нефармальна. Ну, ясна, што мы не хадзілі на палітычную дэманстрацыю. Мы былі спакайнейшыя, такі культурныя. Праграму «Бацькі і дзеці незалежнасці» працягнем пасля абвесткі. Белы спіс свабоды. Музыкі, паэты, празаікі, філёзафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе. Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры свабоды. Вы на хвалях радыё «Свабода». З вамі Александра Дынько. У эфіры праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Юрый Хадыка падкрэслівае, што ён вельмі шчаслівы бацька, таму што ў ягонай сям'і пануе поўнае ідэалагічнае адзінства. Дні незалежнасці жніўня 1991 году Хадыкі пражывалі ў розных месцах і эмацыйных станах. Юрый Хадыка. Як толькі пачалася сесія пасля 22 жніўня, калі канчаткова стала вядома, значыць, што не ўсё правалілася, як КЧБ, на плошчы ішоў бесперапынны мітынг, якім я кіраваў асабіста. Аляксей Хадыка. Ну, я памятаю уже по расповедах, потому что мне рассказали, что в площади бегала свинья, на которой было написано «Дементей». Але я в тот час находился в Паланзе. Я пришел на почту и спытался, танки уже на улице, и они сказали, пока что не. Ну, а потом, как бы, я не поспел доехать. Да я особливо не с молодой женкой, что рваться. Константин Хадыка. Жнівень, той самы, прыгадваецца мне Лебедзіным озерам па тэлебачні, і, на жаль, не болей. На плошчы мяне не было. Я сачуў толькі за гэтым па паведамленнях прэсы. Таму вырашалася гэта ўсё роўна, на жаль, не ў нас. Цяпер ужо і Аляксей, і Юрый Хадыкі маюць свой уласны погляд на будучыню музея старажытнага мастацтва. Юрый Хадыка. Далейшыя нашы намаганні былі накіраваны на то, каб зрабіць з яго дзеючую структуру. Гэта не ўдалося. До сегодняшнего дня он музей отраслевой, ведомостный, академичный. И тому он не працует, например, по субботах, неделях. Значит, он працует только в рабочий час. Туда можно трапить, але треба заходя, замовлять. Был человек вольный, яким провел экскурсию. Алексей Хадыка. Я думаю, что для музея старожитной белорусской культуры лепшим бы лёсом было зарабіцца часткай музея нацыянальнага гістарычнага. Тым больш, што нацыянальны гістарычны музей, можа, вы гэтага не ведаеце, это як бы спецыяльная такая інфармацыя, хаця яна адкрытая. Не так давно атрымаў вялізны корпус былога генеральнага штаба Фрунзе 19-17. Яго фактычна няма чым напаўняць. А гэта якраз такое месца, якое знаходзіцца побач з дзіцячым паркам, побач з месцамі, дзе сем'і праводзяць выходныя дні, і калі б там быў нармальны музей, то было бы ідэальным рашэннем. Пра гэта я ўжо сказаў спадару Жуку, намесніку директор Института мастерства и этнографии фольклора, он сказал, никому про это не говори. Это зрозумело. Чому? Потому что головной каштовностью трошки дутого Института мастерства и этнографии фольклора как раз является музей. Коли он стратит на музей, можно смело зачинять институт. Жыццёвыя абставіны і развіццё гістарычных падзеяў увесь час пакідае Хадыкаў ва ўмовах маральнага выбару, які ў іх таксама свой, адмысловы. Канстанцін Хадыка скончыў беларускі гуманітарны ліцэй якраз у той час, калі там вучылася суддзя Вольга Комар, якая вынесла прысуд вязню плошчы Васілю Парфянкову. Ва ўніверсітэце ягоным аднакурснікам быў Віктар Лукашэнка. Час, асабліва цяперашні, ён выпрабоўвае людзей, і кожны адказвае на гэтае пытанне як можа. І калі вы паглядзіце ў Фейсбук гаспадарні Комар, у яе засталося там трое сяброў, мусіць. Я, мне падаецца, добра вельмі ведаю дзвюх з іх. Вось, і я разумею, чаму яны яшчэ там. Я ў нечым разумею іхняе стаўленне. Але я скажу, што гэта людзі іншага гатунка, напэўна, проста. Аляксей Хадыка. Ну вот скажите, Эмір Кустурыца паспяховы рэжысёр? Безумоўна. Ён такі і ёсць. Але прыехаўшы на лістападаўскі фестываль у Беларусі, ён выступіў з нейкім безглуздым інтэрв'ю, дзе ён сказаў, што я вялікі аматар салодкай дыктатуры. Цалкам паспяховы рэжысёр трапіў у вельмі цікавую, я б сказаў, сітуацыю. Калі ён прыїжджаў з канцэртам свайго ноў-смокін аркестра ў 2008 годзе, быў аншлаг у Палацы Рэспублікі. На пазаўчорашні канцэрт у Палацы спорту прадалі 1000 білетаў. Арганізатары былі вымушаны перанесці гэты канцэрт тэрмінова ў ДКМА. Іначе яны просто гублялі вялікі грошы. Эмір казаўся ў цікавай кампаніі разам з Вікторыяй Азарэнка і Каралінай Вазняцкай, которые перед выбарамі таксама ігралі ў быццам бы дабрачынным турніры, дзе быццам бы выпадкова Александр Горыч выходзіў на корт і цалаўся з гэтымі сімпатычнымі дзяўчаткамі. Все наказаўся ў кампаніі тых, каму маральныя прынцыпы не важны. Важны грошы, таму што за прылёт Кустурыцы плацяць 40 000 еўра. Калі б 40 000 еўра дасталася мне ад дзяржавы на часопіс спадчыны, я б паспяхова выдаваў бы яго 5 год запр. Это было бы ў 1000 разоў карысней, чым 10 прылётаў Кустурыцы сюды. А ў гэтай дзяржавы маральна браць грошы? Так гэта ж наша дзяржава. Да ідзе і грошы. Юрый Хадыка. Жыццё і змаганне ў умовах аўтарытарнага рэжыма – это цяжкі крыж. І, канешна, я несу пэўную меру адказнасці за тое, што мои сыны зараз не генерал-полковнікі, недарадчыкі прэзідэнта па бяспецы, хаця па інтэлектуальнаму ўзроўню кожны з них не ніжэй, чым Віктор Лукашэнка. Но справа не ў гэтым. Справа тым, што маральныя аўтарытэты, яны ствараюцца толькі ў сям'і. Я спадзяюся, што ў маіх внукаў, не толькі з бацькоўскага боку, но і жонкінаў боку, прыстойныя людзі, і яны выхаваюцца ў нармальных прынцыпах. І таму я гарантую, што яны не будуць прыхільнікамі рэжыма дыктатарскага, таталітарнага, у любым выпадку. На хвалях Радыё Свабода прагучала праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Вяла перадачу Александра Дынько. Званкі на свабоду. Ваши водгукі на падзеі. Адказы на ваши пытанні. На вашым радыё. Телефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Свабода нон-стоп. Аператыўна. Дакладна. Змястоўна. Коратка. Па-беларуску. З вашым удзелам. Ад 6 да 8 раніцы. Ад 6 вечара да поўначы ў эфіры. Заўсёды ў інтэрнэце. Свабода.орг.